Хоч до ясел я тих не прийду, де земля прийняла відкупителя, хоч цей час ноги я не впаду, немовляті святому сповитому. Я всі дні прожинувся десом, хоч небесного співу не чутиму, у душі мир святий понесу, що від Бога отримав могутнього. Я дивлюсь на нічне небосвіт, де сіяє усе по-святковому, і здається, що тисячі зір день різдва сповіщають Христового. Тоже зло невимовне зорить, з неба лється для нас дивне сяєво. О, народе, збудись від гріхів, в Сині Божому всім оправдання є. Я цей заклик небесний прийняв, і душа освітилась за гравою. Місце в серці Спаситель зайняв, замінивши гріхи мої славою. Хоч і осел я тих не знайду, хоч не втішуся ангелів співами, та до Господа рветься мій дух,